بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد الأفديد إتاكون بتم الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë për këtë falje dhe udhëzim e kërkojmë ndërsa salavatet dhe selamet për shëndetit më të mira me pejgamberin tonë të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shokët e tij, familjes së tij dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në vazhdim e ciklit që të cilin e hapëm para 10 ligjëratave, ku jemi duke u ndalur me disa prej çështjeve të ateizmit dhe ateistave. Si plotësim i vargut të cilin e kemi plotësuar, kemi kryer për mbushur mbi emrin dhe cilësitë e Zotit Subhanehu ve Teala. Përmendëm në këtë varg të ligjëratave diçka nga argumentet e muslimanëve se origjina e njeriu është besimi në Zot dhe jo ateizmi. Pastaj përmendëm diçka për fryteve të cilat nxjerrën nga ky bazament dhe nga ky fundament se njeriu kur beson se Allahu subhanahu wa taala e ka krijuar njeriu të bëm gati, të përgatitur, të përcaktuar, i destinuar për të besuar, atëherë kjo ka një varg të fryteve të cilat i nxjerr në jetën e kësaj bote dhe privohen prej tyre ata që besojnë ndryshe. Pasi që meseleja përfundon këtu dhe nuk ka dyshim se njeriu i parë ishte besimtar, madje ne në shpallje e kemi Ademin alayhi salatu wassalam, njëriju i parë, baba njërzimit dhe për nga mberi Allahu subhanahu wa ta'ala. Atëher, në kanë gjelë që diskutojmë dhe zërë për disa prej pengesave dhe mbuluesve apo mbulesave të cilat pengojnë dhe mbulojnë këto argumentet të qarta të dukshme të Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra së të ndalim dhe zërë me lejnë e Zotit Gjellë Gjellali duke diskutuar kështu: nëse argumentet e Zotit për ekzistencën e ti janë në këtë qartësi, në këtë dukshmëri si diellin mes ditë, atër pse ekziston dikush që dyshon? Pse ekziston dikush që diskuton? Pse ekzistojnë jo besimtarët? Pse ekzistojnë mohuesit? Pse Allahu Gjellë Gjellaluhu me këtë qartësi të argumenteve të veta, me gjitha të disa për njerëzve, madje shumica për njerëzve, dyshojnë apo mohojnë apo i bën shirk Allahu subhanahu wa taala? Do t'i përmend me lejen e Zotit Xhelel Xhelaluhu disa prej argumenteve të cilat e bëjnë të qartë se qartësia e argumenteve nuk bie dhe nuk zbehet dhe nuk zvoglohet me numrin e madh të mohuesve të Allahu subhanahu wa taala. Andaj Allahu Xhelel Xhelaluhu ka sjell një varg ajetesh të cilat do t'i përmend me lejen Allahu te bareke wa taala në vendin e vet, se ky Kur'an dhe çështja e Zotit Xhelel Xhelaluhu shumë e qartë. Andaj thot Zoti jon te bareke ve teala në Kur'an, në surën En-Nur, ajeti 40: "Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nurin." Thot Allahu subhanahu ve teala, ati që Zoti nuk i jap dritë, ai kur s'n merr dritë. Pra ati që Zoti nuk i jap nga drita e vet, s'ka mundësi me marr dritë. Nga se Allahu Xhelel Xhelaluhu thot në ajet tjetër: "Allahu nuru s-samawat." Allahu është drita e qijeve dhe tokës. Pra askush nuk mund të marrë dritë pas nga burimi i vetëm i dritës, dhe është Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu thot Zoti jon te bareke ve teala në surën Kehf, ajeti 49: "Wa la yadhlimu rabbuka ahadan." Zoti kurkujt zullum si ban. Allahu Zoti jot i thot Allahu Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Zoti jot o Muhammed, kurkujt padrejti nuk i ban. Dhe kjo ajet vëzër, neve do e mos në qëtë të meseleja të se në të da diskutojna, nëse Allahu nuk i ban kërkujt zulum, e që është e pa diskutushme, se Zotit nuk ban zulum, subhanehu e teala. Pasaj të da diskutojna me lejnë e Zotit Gjellë Gjellalu, pse egziston e keqja dhe sherrin tokë, e që si harmonizohet me këtë ajet Kur'anon. Nga kjo ajet, do e mos du të da diskutojmë, atër pse nuk besoj njerëzit, pse e mohojnë Allahu subhanehu wa ta'ala. Gjithashtu Allahu Jelle Jalalu në surën El-An'am, ajeti 149, thot Zoti jon te bareke wa ta'ala, qul fa lillahi al-hujjatul baligha. Thuaj o Muhammed, për Allahun apo e Allahut është argumenti më i madh. S'ka argument më të madh se Zoti. Dhe e përmendëm në ligjëratën e kaluar se në mungesë të besimit në Zot, kur gjë s'ka mëna. As jeta, as njeri, as shpirti, as mendja, as bota, as universi, as morali, as një sen. As një dhe një nuk bojnë dy, mungesë Zoti Gjele Gjelali. Nuk bojnë dy. Pse? Kush ka thonë që i bojnë dy? Pika e kanë morë që i bojnë dy. Mund të diskutoj. Pra në mungesë të Allahu Gjele Gjelali dhe në besimit ti, ne vendosim dyshim gjithë shka. Andaj edhe të i sa thonë gjithë shka e dyshim. Se s'kanë Zot. Gjithë shka është e dyshim, deri sa disa prej ateistëve, që gjithë të përmejnë nëse në mundëson koha, kanë shkruar, citat, krejt argumentet qojnë që i ka Zot, po unë e zdu me pranu. Kejt faktet qojnë që i ka një Allah, unë zdu me pranu. Dhe kjo problemi nefësit të se në do të ashojmë me lejnë Allahu subhanahu, subhanahu e teala. Për këtë arsio dhe zër, për shkak se argumenti Allahu të është i bolshëm, i madh, i lartë, i dukshëm, i qartë, i bardh, atër pse janë ateistat, pse janë jo muslimanët, pse janë qafirat, do të shohim lein Allahu te bareke ve teala. Pra vëzë nga këto ajete dhe ajete të shumta dhe nga ligjërat e kaluar, ne përfundojmë vëzër se cilësia e argumenteve të Zotit, pra cilësia e argumenteve, jo argumentet, argumentet do të shohim lein Allahu xhelel xhelalu më vonë. Cilësia e këtyre argumenteve dallohet me tri gjëra. Pra, atribut, veçori, performance, fakteve të Zotit, ha, i dalon dhe i veçon tri gjëra. Gjëja e parë, cila dhe zër, gjëja e parë është krejt argumentet Allahu Gjele Gjelalu janë, qëfar? Janë të pa kushzuara me pare. Ha? Ajo që ka quhet në treg gratis. Apo? Nuk pagun kur gjo. Për me besu Zotin, për me njoft Zotin, për me shku të faktet e Zotit, nuk duhet ti mu kanë milioner. Jo, mund është mu kanë fukaraja që ka mundësi barku dë bën zhurmë nga uria, por e njef Allahu në Gjellë Gjellë. Sikur që ishte Ebu Hurajra radhiallahu anë, ma dje si që ishte zotëria i njerëzimit Muhamedi, are i salat dhe selam, i cili nga uria e shtrëngon të barku në vetë të ndërshëm me guri, që më stanije unësien, sallallahu aleyhi vësallem. Me gjitha të, a i njëftë Allahu në Gjellë Gjellalu. Pra, cilësia e parve zër, e argumenteve të Zotit, është se ato nuk paguen. Janë shumë dhe nuk paguen. Dhe sa ka argumente për Allahu në Gjellë Gjellalu, gjdo të shëllizë argumenton për Zotin. Gjdo lëvizje në bo dhe zër argumenton për Zotin. Ska në këtu eksistencë, nga madhështia, lartësia, kombinimi, për pikmëria, koha, vendi, kombinimi si është bo, ndërlikimi si është bo, emocionet, ndjesia, shpresa, andra, tuta, kretë këto Allahu Gjellë ka kriju për shfarë që ti me besu Allahu Gjellë Gjellë. Andaj të ishe përshimu sot njerëzit se si te geografia e trupit një njeriut bëhet mjek, specializon vesh me një pjesë trupit njerit. E merë gishtin, ki doktor të gishtit, ki doktor të lëkurës, ki doktor të zemrës, ki doktor të gojës, ki të veshit, e kështu më ra. Pra me një pjesë dëvogël që ka kriju Zoti, ajo bo doktor. Apo? Dhe kjo vëzër shfar argumenton se argumentet Allah u gjerë janë shumë dhe cilësia e pari këtyre argumentet cilë e vëzër është se nuk paguhet për këto. Ska nevoj mu bo milioner për me besu Allah u gjerë gjelalu. E dyta është se krejt argumentet Allah u gjerë gjelalu janë të thjeshta. Nuk ka komplikim, nuk ka ndërlikim, nuk ka rëndes në mësimin e Zotit Gjellë Gjellalu. A në të isheve dhe shumisa njëzve të nëndom e besojnë Allahun Gjellë Gjellalu. Për shfarar që i dhe zërë? So është e thjesht. Zotin e ka kriju dhe argumentet e ti janë shumë. Argumentet e ti janë shumë. A në trasmetohet se Fakhruddin Razi, njërë për djetarëve të muslimanve, i cili ka mësu shumë filozofi dhe ka qenë njështuar edhe të filozofët, edhe të muslimanët, një ditë për ditëve ka shku me një vend të madhë të muslimanëve. Edhe kam prit njërzit e talejevët e kështu më radhë dhe ka kalu një plak muslimank, plak e një saburit. Edhe ajo plaka ka thonë, për çka jeni mledhë o ju djemë, gjithë këtë qytetin kam ka në që, ka thonë tja se di ku shka ardha, ka thonë jo nuk i di, ka thonë ka ardhë Fakhruddin Razi, djetari i madh i cili për egzistencën e Allahut i din 1000 argumente. Për egzistencën e Allahut i din 1000 argumente. E kjo plaka ja ka këthi kështu. Ka thonë, do më thonë, a i pas ka dyshu 1000 herë, pas taj i ka pru 1000 argumente. Ka thonë, për egzistencën e Allahut nuk duhet që ka të shumë me full. Apo, edhe pas taj ka thonë, Raziu, kër e ka dëgju këtë fjalë të kësaj plakës, ka thonë, Allahumme imanen, ke iman el ajaiz. Ka thonë, o Allah, na jep iman si imani këtë në plakave. Shiko, pa shkoll, pa komplikime filozofike, që që ka këti? Ka thonë, këj di nimi argumente. Po do më thonë, nimi arë ka dyshu, unë e ecë kam dyshu. E cëli jama i lartë, dhe zërë. Tani nuk jemi të fulë për këtë mesele. Mirë po, shpesh e ndodhë, dhe zërë, se njerëzit i komplikojnë gjërat, nështë ato janë thjeshta. Por shumë e kirë pa njerës sa që e komplikojnë jetën. Jeta e bojë zërsh me kuj diqka. Kusht ka rënë ti? Kusht këtha se jeta e zërsh me? Palaurat medjave, ka me pas kriz, kur a kriz, dhe zërë? Shkove të doktore. Thot, shkove kriz, fukaroloki, ka kriz barki. Sa të ditë munal njeri. Njeri ka bollok s'di me menagju. Por këtë bollokin e madh e shëndron në qfar në kriz fukaroloki. Kur ka pas fukarolok? Rall, dhe pak njerëz vëllezër vuajnë nga fukarolloku. Andaj cilësia e dytë e argumenteve të Zotit, cila vëllezër, është se argumentet e Zotit veçohen. Pra kanë për cilësi thjeshtësinë. Andaj Allahu xhele xhelaluhu rrugën e vet e ka bërë të qartë, të drejtë. Andaj Muhamedi sallallahu alajhi wasallam u fliste njerëzve me atë çka e kuptojnë. Me atë çka e kuptojnë. Cilësia e tretë e argumenteve të Allahut te bareke ve teala, cila vëllazër është domosdoshmëria. Çfarë do vëllazër domosdoshmëria? Domosdoshmëria vëllazër domodin kjo është term që përdoret tek ulemat shumë, el adillatu ddaruriyya apo el ma'lumat ddaruriyya, el ma'lumu min ad-din bid-darura, të janë këto termat që dietarët i përdorin. Çfarë do domodin vëllazër kjo? Kan thënë argumentet e Zotit janë ddaruriyya. Çfarë domodin ddaruriyya? Ddaruriyya janë kështu. Nëse një njeri do mi fshi argumentet e Zotit, jo pit të shpirti tjerve, pit të shpirti vetë së mundët. Kështu janë argumentet e Zotit. Cilësia e parë ishte, ha, pa pare, me bollok. Andaj i bënkaj i me gjithë që fa thot, Allahu ka qu argumente dhe materje për njerëzit qatë sa ata kanë nevoj për ta. Sa ma pak që është nevoja, aq ma shumë e nalë Zotit Gjellë Gjellalu. Por shemu, a ka ma shumë oksigen a ujë? Oksigen ka ma shumë. Për sa rësujë, se njeri pa oksigen, krijesat smunën. A ne ka po me bëllot. Gjëja tjetër që vjen mas oksigenit, që smunësh pa ta, është ujë. Andaj ka ma shumë ujë, se sa tokë. Mirë, pasaj që ka vjen, që ka smunët ma shumë, pasaj duhet ushimi. Andaj Allahu Gjellar ka shlu ushim. Mirë, sa do që kiti nevoj, dhe nevoja është e madhe, e gjenë në egzistencë është shumë e madhe ajo. Parëm në vëzër me pas, oksigen sa ka altan, s'ka jetë në tokë. Apo, mirë, pse ka altan qaq pak, apo është i rral, apo është vështë e pasanikat, sepse ti mund është pa ta. Pa ndaj e ka rralu shumë, dërsa oksigen e ka shlu shumë, thot i bënkaj i me gjëzije, e Allahu ka lëshuar për njohje në vetë, ma shumë se oksigeni. Se ma shumë i duhet njerit me ditë për Zotin të bareke o e të ala. Analizër, në gjdo zaman edhe në gjdo vend, Zotin ka shlu argumentet e veta që s'munët mi largu dikush. Orvati ka pas shumë me largu e besimin në Allahun të bareke o e të ala, por që të gjitha orvatjet epilogen e kanë pas si dështim. Ka dështu Stalini, ka dështu Marksi, ka dështu Freudi, ka dështu Nietzsche, ka dështu Rust, ka dështu Kinezët, kanë ndështuar tatarët, kanë ndështuar krejt në orvatin e tyre me eshujt fejnë e Zotit, feja prap kamet. Kjo qarë u me tonë, dharurije, smunësh me hek, ki mundësin veç me u pajtu, do mu pajtu, pajtohësht, s'do mu pajtu, e gjenë azapin e Allahut subhanahu vë tjala. Për këto arsio dhe të trijat, për shkak se argumentet Allahut janë të bëllshme, pra e quen papare, s'ki nevoj me paguj për argumente Zotit, të thjeshta dhe së nlargohën ato prej eksistencës. Së mund është me largu. Së mund është me të ndikujt, hek ma dillin. Se pëmpengon. së në hek. Me ditë që pale sa fuqinë e ki, së në hek dili. Apo, mu për këtë arsijë dhe zër, në debatin e Ibrahimit me Nemrudin, kër i ka thonë Ibrahimi a.s. Nemrudit, Rabbi e ledhi ju hi ve ju mit, Zotë jem, jep jetë dhe merë jetë. A i ka morë ditë burgost, gjiku me vdekje. Njënën e ka mytë, njënën e ka liru, edhe ka ekri burgit. Ka thonë që, i dhash jetë. Edhe Ibrahimi a.s. që i ka thonë dhe zër? Kale Ibrahimu fe inna Allahe je ti bi shemsi, minel me shrik, fe ti bi ha, minel me grip, fe buhite, elledhi kefar, buhite. Thotë Allahu Gjellewala, kur i tha Ibrahimi kështuaj, e rëtulloj muhabetin, Ibrahimi e la pa fjalë me diçka. Qëka i tha? Allahu jem, Zoti jem, qëka jem të të folë për ta. Aje që dilin ka lindja, si tjesht i Zot, këthaja ka përëndimi. Allahun sava e që dilin, bismillah. Kush do me thonë këtë dunja se aj është maj malë se Zoti, që e mundësin që që ka? Letja këthej e dilin prap. Va hajhet e hajhet, sa largë është me qkumenja, jo mo, jo me bodë një hapë. Hajdesh me qkumenja, para me në ti me gjithë një njëri, të punue, të angazhu di shka. Edhe me qkumi thonë, që e të bozot një? Që thot jam të ebo një plan, ta e ki dilin për qile. Ti e merë kadale, këshirë dhe një doktor dikun. Shëjtë të bollë. Andaj të Allahu fe buhit, met pa fjallë, zdi kësha mi thanë, që ishtë dilë, une për me të kazu që jam zot dilën, se këtë dili, për këtë arsije që darurije, s'ki shka i banë, Allahu galibun, Allahu e fiton që shtja ti, s'ka kushe munë Allahu subhanahu, vë tjara. Mu për këtë arsije, vëzër, pengamber të Allahut, gjithmonë e kanë përdor këtë shprehje të sin Allahu xhele xhelaluhu e ka sjell në Kur'an në surën Ibrahim ajeti 10 qalet rusuluhum krejt pejgamberët ju kanë thënë popujve të tyre e fillahi shakkun a ka dikush që dyshon Allahun s'ka fillahi shak ka dikush që gjeni njëri që i thot mua ja Allah dyshoj për Allahun do ta shohim vëllezër se krejt ta dyshimit për Allahun janë nefsije, jo aklije, janë të egos, jo të menës. Ma e men, krejt të dyshimët dhe lëkundjet dhe turbulencat që kryon për eksistencën Allahu dhe besimin Zot, janë egoiste, janë qejfit, janë tekës, si janë të menës. Menja i thot beso, egoja i thot kadale se ti je i madhë, se ne pranon bashkë asë letë, se ti ki e staj e name akademik e kështu më radhë. Sigur që shumë prej ateistave thonë, unë e kisha besu në Zot, po më hup nami. Më hup nami. So unë e kam nam të tek njerëzit. E lutemi Allahun që Allahu t'i pason zemrat tona, ja Rabbel Alamin. Thotë Allahu xhelel xhelal në surën Fussilet, ajeti 53, se nurihim ajatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqqu. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, do t'ja u tregojnë ne njerëzve ajetet tona. Argumentet tona në univers edhe në vetveti. Edhe në vetveti. Dhe sot vëzër në vetveti, sot shumë studime vëzër, dhe i përmendu i gjëratet në kaluara, se shumë studime janë të uzbulu se njeriu si fëmi vjen, dhe i përmendu i gjëratet në kaluar, se njeriu vjen i përgadit, hazër i programuar ta quajmë, mi besu Zotit. Shumë studime që janë bërë vëzër, në Britani, në Amerikë, kanë ardhë në përfundim se fëmija vjen i programum fetar. Njeri fetar është. Së një ek instiktin fetar atina. Kështu e ka kriju Zoti, subhanahu wa ta'ala. Sepse ai, Allahu kërë e kryon dikan dhe për kanë e kryon? Për ta muhua, për ta pohu? Që këtë iPhone dhe që e ka kriju Zoti Gjellë Gjellë? Apo, qëka do kovë? Veturën. Ha. A mundet vetura, apo kompjuteri, apo telefoni, atë shumë më kompliku sa që as ajshka e ka ndrejtë së një benfije mo. Ska mundësi. Sepse ajshka e ka ndrejtë, ja di ato imcinat veç ja e këni sene e nalë. A mundët për shemë, supozoj e kështu. E ka prodhu fabrika një vetur edhe së natë në mujtë me shim. Specialista, akademika, njërzit, inxinjerat fort, nuk shimët. A beson ti që ka mbot një kerë, një vetur, së njën të enalë? Jo, s'ka mundësi. Pse? Sepse aj, kër e ka prodhu dhezjen dhe fikjen, së mundet me dhanë, valla që kina ka dalë pidore nuk shime, që shtu du me lanë veç kalë. Jo dhe. Sepse e ka prodhu, dhe aj shka e ka prodhu përmi, këtë shka e ka kryuë. A ka mundësi kryesa me gjetë metoda, me i kryusit, që shetë gjenë. Njënë me dhëtë, musu në mshim. Ja, thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, wa gja et sekratul mauti bil haq. Agonia e vdekjes ven me haq. Kjo, liqë. Ajt ka kriju, ajt bët, qka dojë ban me tije? Apo, adhe kjo vëzër prej argumentet Allahu të bare kjo e tala. Tani vëzër, kjo është, edhe ka dhe shumë ajetet, mos të angarkojna. Tani do të diskutojnë, vëzër, se nëse aq e qartë është qështja e Zotit dhe frytit e besimin Allah janë aq të mloja, atër ngellet pytja se nuk besoj njerëzit. A është e vërtet kur ata hedhin dyshime, se për një me janë ato dyshime? Akademikat të ndryshëm, shkenstarë të ndryshëm, hulumtuës të ndryshëm, fizikant të ndryshëm, biolog të ndryshëm, si Charles Darwini, e kështu me radhë, a janë me të vërtet që kanë dyshu në Zot, apo ka pra paskejnë e diska tjetër? Apo është një kukull e cila shfaqet me rolin e naivit, në ndërko ajo ka tendenca. Të gjithë ateista dhe zër, janë me tendenca. Që do më me tendenca dhe zër? A i thotë këshyre, une, jo se dishka unë du me besu, po qësë jam binda la. Këtë rrejna këtë. Këtë rrejna. Kësë ka mundësi njëri mësë me besu Allahu Subhanahu, Subhanahu, vëtjala. Ata dhe zër, cilat janë pengesat, pra qëfar e pengon njëri unë, apo qëfar i pengon njërzit, që mos t'i besojmë të argumentet qartë dhe Allahu të bare kjo vëtjala, me gjithë ato cilësohen me bolok, qartësi dhe domosdoshmëri, nuk ka mundësi me ushmon. Arsyeja e parë që njerëzit i mohojnë këto argumente, në ndërkohë s'ka fakte me i mohue, është ajo që ka quhet tek ulemat el jehlul murakkabu. Padia e përbër. Çka do të thonë se padia e përbër? Kemi dy lloj padijesh. Padije i thonë el jehlul basit. Padije e thjesht. Çka do të thonë padije e thjesht? Pa di e thjesht do më thonë njanit vetë, a e diti se qysh funksionon një filan materje, ti thu jo, nuk e di. Kjo është pa di e thjesht, nuk e di. Nuk e di si funksionon. A e di filan lagjën ku egziston, a e di ku a filan shteti, a e di ku është, thu jo, nuk e di, në bashkë, kaqë. A e di filan rruga, ka mundet me mqu, nuk e di. Kjo është ignorancë e thjesht. Ke thonë jo, kam ombil të stupuna. Gjenje dikan shka di. Mirë, cila është ignoranca e përbër, e ndërlikuar, është kur mbledhen dy ignoranca bashk. Por që e mu i thu dikujna, e di si funksionon kjo materje? Aj nuk e di, është, kjo është si i pari. Por përdalim nga i pari, ki nuk thot jo. Ki thot po e di. Ma merë menja qështu. Kjo është ignorancë, kjo ignoranca ma e rëzishme që eksiston. Apo, po shumë me vetë njënë, a jem jek? A di me përdojnë shkët i laqin? Ose a ban me përdojnë shkët i laqin? Ignorancë e thjesht është, nuk i di. Vete një doktor. Qa dhe mon ignorancë e ndërlikuar? Thot, ku e di me ka dalë të këshyrmi? Ki nuk e di, ki i dyti se sa të dit. Andaj ulemat kanë dhanë, gjëja e parë që njërzit i bën mi muhue, faktet e zotit cilë a dhe zërë, kë ignorancë e dyt. Asa njërzit janë me ignorancë e dyt. Shumë e thjesht dhe zërë, mësë me dit. Dhe na plot gjëra nuk dim. Dhe zona ku na nuk dim, a shumë me e madhe se zona që ka dim. Apo, zona që ka ti di, edhe zona që ka ti zdi, cëla me e madhe? Ne dhe na duke që ajo që ka e dina, me e madhe se ajo që ka se dina. E kundër ta dhe zërë. Ajo që ka na nuk e dina, nuk krahasohet me këtë që ka e dina. Hiç nuk ka krahasim se sepse te për shembull ti çje tu ku je ul çatin çtu ku je ul ndër tok çka ka? Çka ka? Kush mundun më përditë atë? Çje tu ku je su drejt për drejt çill çaje, cili ello? Cili ello? Ana njëri bi dietare ka ardhur, njëri ka dhënë një diket. Gato i ka çmend ato njerëz do avamos din. Ka thonë hajde veç pak të hoxha. Këto ai drejton. Ka thonë hoxha çiki po thotë një diket. Shumë e thjesht ka thonë. Që gjilë sa vjet i ka? Shumë e thjeshtë. Shikoj sa shpejt, sikos sa vjet i ka dielli? Që sa vjet i ka kriju Zoti që lëshë diellin? Ha, që sa vjet i ka kriju qiellin? Ha? Atëre duhet me shkum bardovc. S'ka zgjidhje tjetër. Ignorancë e ndërlekuar neve në mbilë, dhe zër. Shumisa njëzë si se kërkojnë dijen, dhe zër, kanë ignorancë të ngarkuar, të përbërë, jo të thjeshtë. Se njëri shka zdi, vetë, që ka dhëtë, se di jo, va kalëzëm që isho, shkojtë mësoj une, kam nevoj për ligjerata, për derse, a ata shka zdin, dhe nuk e din që s'janë të dit, ata asë nuk gojnë, asë nuk këpsojnë, asë nuk ledzojnë, asë kur gjojnë. Pse? Sa ajas nuk di, po kirë nuk e di që sa të dit. E kjo dhe rëzikshmëri e lartë. Kjo rëzikshmëri e lartë. Andaj, el gjehlur murakkeb, pengesa e parë, është kur njeri ju nuk e di, se nuk di atë i sa dhe zërë, këtë zonë kanë shumë hise. A da vendon që këti tim? Ja bo, zakonisht për shemë, kur e gjenë dhe një argument fizikut, apo të biologjis, apo, për shemë, sa shumë janë gëzu me Darwinin. E gjetëm një argument, mi adhon një koment njerit. Qeni një argument i ri. Apo, a kur gjenë argumentet kundër ta, faktet shumë të atë zote i gjelëgjera, që parë thonë, hedhi hi mushkile. Kjo është të një problematik, du të a diskuton shkenca të të ma vonë. Pra ato ka një natë, dhe zërë. A në njeri ju që nuk din, dhe nuk e di se atë nuk atë u dit, kjo ja vërshqison punë, dhe zërë. Dhe kjo dhe nuk i ndodhe është ateistit, kjo i ndodhe shumë pi muslimanve. Sa pi muslimanve, dhe zërë, nuk e din se janë të u dit. Qka të avesh, këti ka me njëpaj, fetë fatë, hazëm. Ki nuk e di se sa të u dit, dhe zërë. Ki me dit, ne më të kujtë atë në nëshkrujt. Ha, në vend kish dek. Me dit, njani për neve, kur jep fetë fatë ne më të zotit, ne më të kujtë atë u folë, në vend kish dek pitutës e jo me lëviz gjuën e vetë me thonë, po valla qështua, jo valla qështua. Sikur që sahabët e për nga mesëm, kur pyteshin për fetë fa, thonë që jo valla i s'foli kur. Qeku e kja tjetrin, qeku e tjetrin, për qëra që jo dhe që? Ishte me zlis 20-30 veta sahabe. Parashtroj pyke as njani s'përgjigje, pëse? Sepse e njifnin atë në emër të të cilit po kërkohet fetë faja. Apo? E dhe zër, kjo është ajo që ka i pengon ateistat me e pranu të vërtetën, edhe thamë se kjo i përfshin edhe shumë prej njëzve, a dhe zër, padia e përbër. Qa të më dhe zër, padia e përbër? Pra, jam bashku, jam, no, një padie, është përzi, me një padie tjetër, jam bëhë dy padie. Dy padie, tre padie, katër, është përzi, është bëhë e përbër. Apo, kemi fjali thjesht, fjali të përbër. Qa të më dhe përbër dhe e thjesht? Mënyrë e thjesht, mënyrë e përbër. Kur është e përbër nga disa prej gjërave, ignoranca që përbëhet prej disa prej gjërave, është më e ndërlikuar. Është më e ndërlikuar. E dyta vëzër, prej pengesave që pengojnë shumë prej ateistave që ta pranojnë të vërtetën Allahu subhanehu ve teala, është mangësia e dijes. Çfarë do të thotë mangësia e dijes? Do të thonë se ta njohësh të vërtetën dhe argumentet e Zotit Xhelaluhu vëzër, duhet njeriu që të ketë një grumbull të madh të dijeve. Apo, a do për shembull, nëse thu për shembull, diçka ekziston apo nuk ekziston, duhet me pas dije. Duhet me pas dije. Për çfarë është jo, vëzër? Sepse është për shembull. Pse vetëm muslimant, jehudit dhe krishterët i besojnë ekzistencën e xhinëve? A dini? Bota e njerëzve dhe bota e xhinëve. Thot Allahu xhelalu ala surën Adh-Dhariyat, "Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa." Xhinë dhe njerëzit nuk i kam krijuar pas me madhurue. Ka para prit xhini para insanit. Mirë, vëzër, a dini të shkenca s'ka e xhinë? Shkenca s'ka e xhinë. Dhe Shejhul Islam dhe i mi e thot, nga se ata s'munën me zbulu e gjinën, s'kanë dije. Dhe ata, qka thonë, thot, na nuk dim që ka e gjinë. Qa dhe Shejhul Islam dhe i mi e dhe djetarë krej, imam Shafiu Baharët, ka thonë normal që se di, se s'ka kalzu dikush që egziston. A ti se shef, neve në ka kalzu zoti, se ata egzistojnë, janë kriesa para neve në tokë. Mirë vëzër, cili ka përparësi që tu tash? Fetari që e pohon egzistencën e gjinëve, apo ai shkencëtari që e mohon, cili ka përparësi? Sot për shembull, mjekësia janë një numër i madh i mjekëve, nuk e pranojnë legjinën, psikolog nuk e pranojnë legjinën, edhe shumë pi njerëz që janë të ndikuar nuk e pranojnë legjinën, ndërsa muslimanët dhe zot dhe shoqë Sheikhul Islam dhe mjek kush i mohon legjinën del bifeje. Del bifeje. Legjinët janë përmendur në Kur'an, shejtani është legjinë. Shejtani është legjinë. E mirë, pika e dimë se ka legjinë. Ku e ke pati? Nuk s'ke pati legjinë. Ka arë lajmë për ati që ka i diket, për ati që ka i ka kriju. A në dhe zër, me mohu diçka se egziston, du të me pas dije. Andaj sin pohim, sin mohim, duhet me u qenë njëriju i rezervuar. Ha? Që të vonë rezervuar, dhe zërë? Por që imu, marrë një tem tjetër. Por që imu, njëni për neve nuk është, s'ka ide në hadithit. Se di shka është, Bukhariju e që ka një me emna. Bukhariju, Muslimi, Abu Daudi, Tirmidhiju, Ahmedi, Jahja, e kështu mëra. Edhe e një njëni të thonë, ka thonë për nga mberi sallallahu aleyhi sallem, kështu dhe kështu. Cili është pozicioni në muslimanit? A thu që ki hadith o daif, a o sahih? Zakoni që një shka për një vëzër, o mas i ki po thotë ka thonë për jam, samë du të me thonë, pas ka thonë. Abo, cili është pozicioni vëzër i padishmit? Me thonë nuk e di du të me vërtetu, ta veti di kanë shka di. As si thu ka thonë, as ka thonë. Pse? Sepse ti nuk e di. Nëse ki di e së është hadith du po ka thonë, se kjo është sahih Bukhari. Nëse nuk e di që as në Bukhari nuk ka, as kurkun nuk ka, as të ski den që shmonësh me gjitë, qëka dush me thonë? Qëka dush me thonë? Këtu njërës e vëzër i morin dy ekstreme. Ekstremi parë që ka thotë? Ekstremi parë thotë, po ki mas i po thotë, ka thonë për nga me sëram, dhëtë me pas thonë. Êshtë ekstremi parë, qëka shkujna për listët e takvimeve, këtë hadit i duke në to. Shumica botelja në to. Botel. Edhe ekstremi tjetër cilë e o vëzër, ekstremi tjetër o kursi cilë e marrë veç në rezervë. Së ma mërë me jetë, ja, kjo daifë. Abo, asë nuk është e sakë, vëzër. Qëndrimi i sakë cilë është. Është, nëse ti nuk je muhadith, apo alim, apo djetar, apo hoqë, dhe s'ki i dejnë e kësaj, qëka thue? Shiko, që ki e dha një informat në emër për nga mberit, a.s. Unë duhet me vërtetue. Pozicioni emë është neutral. Së në zdi, nuk e di. Ma di, jo vesh me ajetin, në dhezër. Jo vesh me aditin, për me ajetin. Me të thonë dikush një ajet, ta lezoni dishka. Kështu. Edhe ti nuk je havës. Edhe së që di e kita jetet. Apo, se të na ka plot që menojnë që i din kej. Por nuk i di hiq. Edhe fati hanë mi ashtë i në filter i del gëbim. Mirë, nëse e një njani një ajet, që kjo ajet i Zotit? Cili o pozicioni jot? Pozicioni jot është asë mohim, asë pohim. Me ba me kona jet ti dhu valas, sva të mu duk mu, e? Më në shpital bifeje. Më në shpital bifeje. Mi thonë është ajet, hiq pa u konë, pa makila, hi ka kënua, e? Ti dhu, valat, mas i po dhu fjale Zotit, cili o dhe zë pozicioni? Pozicioni e thotë, ka dale. Shkoj e veti, unë një hafëz. A o fjale Zotit shkjo? Po. Shkoj e zë, ka dhonë Allah u referenci. Andaj, ignoranca e përbër. E, doon, e cila o përzime shumë ignoranca, edhe mangësia në dije, e banë që njërëzit mësë në besu Allah dhe faktit Allah, subhanehu, vë tjala. Andaj, ne dhe zëri gjem, shumë prej ateistave, janë njërë të mangët në dije, ka lexu dy tre libra, ka morë lexu një filozof, një shkenstar, një olumtuz diçka mbi biologjin, a, thot, nuk ish ashtu më abeti, e kështu më ratë, kjo dhe zë nuk shumë kështu, duhet njeri ju më kanë, shumë i kujdeshëm, nga se, ma në men, dhe zë, krejt që ka ti mundet me të shku ndërmen, i ka shku ndërmen njëzë marët se ti. Shumë për njëzëve sot kër lexojnë diçka, kjo fatkeci, me gjithë se pak lexojnë, Allah në përmesov, por se, shko në lexojnë diçka. Edhe këti, ajo, ndjesia e parë, çka ba njeriu që sërë të lexon, sigurisht e ta kur kujse ka parë. Kjo është i funit. Kjo që ka të lexu këta i funit. Ajo mesele o re, o stërre, o bo, o diskutu, o mo hu, o po hu, kjo i thot, mdukët e gjeta. Kjo të lexoj libën e di, thot ku, pa jo e para, kur gjamës ka në konki, ka ma i mirë. Kur dhe tretën, katërtën, edhe dhe për medal për sikletë, që ka duhet, du të mi lexu një 1000 libra, e pas aja njës njëri të thonë, ka da Allah, se kur të gjamë duke të zdi. Dhe zë kështu janë djeta. Atë që ma shumë sa lexojnë, thot shiko, kjo ka në deti madhë, më duke të najena shumë të mirë, asë gjamë nuk dina. Sa ma i dishëm njëri, dhe zërë, sa ma modest. Sa ma i pa dishëm, është si gjeli, veç e gjënë kryen, këtë të këtë, veç me bëgjur. A dhe zë njëri të më kanë modest, dhe me ditë se ajo që ka nuk e dim, o shumë ma e madhe, dhe ateista duhet ta din, se ajo që ka nuk e din prej fakteve të Zotit është shumë ma e madhe nga dyshime që ata u a ka sjellë shejtani në kokat e tyre. Kjo është e dyta. E treta, vëzër, është fanatizmi i verbër. Fanatizmi i verbër. Qarë dhe vëzër, vëzër? Por shembull, i gjejmë plot ateista, vëzër, ka qëllue në një rreth, në një mjedis, në një familje, mohues, ateista, kështu me radhë. Dhe kjo do vëzër e krishterve, edhe jehudive, budistave, paganëve të ndryshme, kështu me radhë. Qëfar bëjnë dhe gjërë? Aje rritet në dide. Edhe fillon dhe bëhet fanatik. Si bëhet fanatik vëzër? Bëhet fanatik për shembull, thot, s'mundet me pas ustadhat e mi gabim. Profesorat e mi s'mundet me pas gabim. Ani pse profesorat janë ketë ateista, ketë janë pabesimtar, thot, s'mundet. Në jena veni madh, në jena veni shquar, për shembull thot, baba jam se ka gabim as tjerë. Kjo ndodh krishterë, vëzër. Thot, që ishë ketë 5 miliard krishterë ketë gabim e kana? E kështu më radhe, vëzër. E kjo fanatizme, vëzër, i verëbër o shumë i likë. Apo, atë dhe thëtë Allahu Gjelluala Kur'an, summun, bukmun, omion, fëhum la aqilun, në ajet tjetër, la ardhjun, qordh, dverëbër, me meca. Ha? Thëtë Allahu me një ajet, nuk thehen, të një ajet, smenojnë. Disa njës, vëzër, nuk dojnë me menuë. Kanë fanatizm, fanatizm. Arab, vëzër, fanatizmi të dojnë asabije. Apo, asabije të në gjahilije. Asabije e ignorancës, çfarë është vëzër? Arabi, kur del në luft, apo kur del me bërë me dikan muhabet, kur është fanatik, shka ban, e lidh një shalë të madh, edhe është rëngon fort, edhe e nën, zdo me pa, hiq. Edhe a i fol me kundështarin. Ti sa dush mi bërë me dura, ti gabimije, a e ka lidh shalën mu. Apo, a në përshinë vëzër, ka pas pi sahabeve të pejgamberit së sëllëm, kur kanë dalë luftë me pejgamberin selam, e kanë lidh këtë shall. Ama në sigurt ka shku, se pejgamberi sami ka thonë, shko. E ka lidhë mon, me mdal kush me mdal, unë punën jam te krymo. Se, sepse janë në rrugë të vërtet. Pra, te arab asabia kur ti e lidh shallin, edhe mon nuk sheh. Disa njerëz vëzë, megjithëse nuk janë arab, po ai si ta lidhë mendën e vet me shall, edhe moti sa dush foli. Çikur për shembull sot ja, jemi sot apo 12 Rabiul Awal, supozimisht në disa premendime të dietarëve, ka lind Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Edhe huxhon baklava taklia. Ama më ndjek sunetën më sam, jo. Me knuë me apo fanatik, ti i fol, njëri bitën e tha, nuk e feston me vludin këto ditë veç një zemër e vrasë që nuk e do Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. A çështoa? Çështë me si fanatizmia? Çështu kimë ndrejsh me selona? Po ti mundesh me fikrën tënde. Nuk ka është me tatlija, nuk ka me zemër. Mbi 100.000 sahabe se kanë festu me vludin. Ti kemë arë me vludin, apo? Shka? Dhe zërë, na nuk e festojna as datën kër i ka arë shpallja Muhammed e selam. Sepse kjo fej nuk ka me të festu me. Hajde na po mledhme, bajna bakla. E pse o vaj e mledh, na e dojna shumë Muhammed e salat selam. Jo, edhe, kjo këta palavra në krishterve. Dush me ndjek Muhammed e selam me shpirt, me gjak, me komplet. Pas ta tje shepat njeri, kur kun hish nuk i njënë Muhammed e Selam. As një pik. Dhe pas ta e shep fanatizmi tjetër. Fanatizmi natyre të cilat mendojnë se vetë si të mirën kundër me vludit e kanë sos Muhabetin kejt. E këri pa? Ama kur tjetë do një qafirlëk ma i madhë, thot shuj se zbanë shtash me fol. Apo? Ama ata që ka festojnë me vlud? Apo? Andaj shenjë kërësam dhe mi e thana nuk jemi as me ketë. Thana nuk e festojnë me vludit. Sepse se nuk e ka festu, asha ka lindë. Apo, Muhammed a.s. e dyta, nuk jemi edhe ma ata që ka kujtojnë se me bo njës minarpi me vludit, e bojnë a fetë. I zbanët fetë. Jo nuk banët fetit, se shumit të arabe nuk e festojnë me vludit. O ja ku janë. Nuk është asa ndëj, asë këndëj. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, lejse lë bërra në të wellu gjuvekum qibel al mëshriqe wal maghrib, walakin lë bërra men amene billahi wal jomil akhiri, wal melaiketi wal kitabi wal nëbijine, wa atel mala la hubbihi. Dhe kurba, dhe jetëm, dhe mesakini, dhe ibnis sabili, dhe sailin, dhe firriqabi, dhe në fund të ajetit. Allahu thot nuk është e mirë dhe nuk ka iman mu këthi ka lindja ka përëndimi. Njani dhe unë jam knena, a dhe unë jam knena. Gëzohet, njani pse e ban me vludin. Qetri, dhe unë e zbaj kur me vlud. As këtë se shpëton, as ti nuk shpëton. Qka është të Allahu që? Thot mirësi është me i besu Allahu. Ditës fundit, librave, pengamberve. Me dhanë pasuri për Allah. Me dhanë jetën për Allah. Minimu jetimave, skamnorve, fukarave. Me falë namazin, me dhanë zeqatin, me majtë fjallën. Kjo e iman. A veç me bo zhjurë në Facebook atje. A ashtë tash me vlut, aso me vlut. A ba? As me ata që ka e festojnë me vlutin, se s'ko as një krimës argumenti. Dhe as me ata që ka e bojnë qështje, refuzimin e me vlutit. Jo. As njënë, as tjetra. E njënë e dhëtë me kanë, me Allahun dhe për nga mërin, la ifrata o la tefrit, as ekstremi i shtrëngimit, as ekstremi i lirimit. A dhe lezer, prej sebebeve që njerëzit nuk e shohin të vërtetën cilë është verbër, fanatist. veç unë e kam mirë. Dhe kjo dhe që ndodhë plëtve. Dhe njeri ju, do njarë, duhet më kanë e vetë kritikë. Që i sëtë Abdurrahman el Muallimi, Rahmetullahi Alej, djetari madhi muslimanve, thotë, sa do që na me dash hakin, zban me një mu hakun pas me hak. Këni pa disa njërës thotë, une e du hakin vla, ama i të një mu me batil. Dhe ti munësh me dash pengamere selam, po dush me një mu pengamere selam në përmjet pengamberit Alej selam, jo me dikën tjetër. Nuk ka që pengamere selam mu një mu me shkije, a i do me një mu me musliman, me ide të pastërta. Nuk ka mundësi me qenë qëllimi fisnik rruga e ligë. Nuk mundët njani me thonë tashqelin një shpi të zinajës, një shpi publike a moralit, ti mledhi dhe pare ti njëmoj muslimanve. Ja, ja, iqë më së qenë. Asë musë njëmo. Shatë baje une, iqë ku gjo më zbalë. Ski nevoj ti me bo një haram të madhë, a ba, e ti pastaj kishe une pi njëmoj muslimanve. Sikur që platë për njerëzve. Punojnë me kamata, punojnë me lojlojt dzeze, e pastaj që unë të një mu muslimane, ja kumë bleka 4-5 shpia e të një muhe. Allahu Gjellë Gjellalu nuk pranon pos veprat mira. Ka thonë për nga mbërë a.s. Inna Allahe tajjibun, wa la jekbelu illa tajjib. Allahu është i mirë, dhe vështë mirën e banë kabull. Së shkon të zotë i gjithë shka dhe zotë. Ma dje munafikat kër janë mundu me dha sadaka, Allahu Gjellë Gjellalu ka thonë nuk ja pranojna. Në dushme besunje, mu pastruhe. Anëveze fanatizmi i verber është se njerëzit është që njerëzit nuk i lenë me i besue argumentit Allahu të bareke vë tjale. Pengesa e katër vëzër është perceptimet para prake mbi çështjet e caktuara. Qarë bje vëzër kjo? Por shembull, njerëzit rritën mjedisit caktuara edhe kryon një ditë caktuara. Dhe kryon premisa, kryon parakushte me të cilat a jeton. Apo, edhe këto premisa, këto parakushte, kur ai i shef argumentet, ka mundësi argumentet i arzojnë këto premisat. Apo, edhe janë iski të thonë, që kjo argument së mund më koni sakë, pse, se për ma prish mu renin. E kjo nuk shumë zënë fej. Për shembo, mjedisi ku jemi rrit na, për shembo, të azojmë, që mere supozime ishtë na Shqiptarë Balkan. Jemi rrit na këtu, kemi pas fatin që muslimant mu bo musliman në përmjet Osmanve. Apo? A i bje kjo që ke që kanë bru Osmanët është hak? Jo. Pse? Ka qenë histori, geografi, e caktuar zaman, fat, me a këta njerës këtu dhe t'jeva musliman. A i bje kjo se na qëtu që 600 vjetë musliman e di ma mirë se sa arabot? Jo. Për shfar asyje? Për shok se vendi jo nuk e përcakton më të mirën. Vendi jo nuk e përcakton më të mirën. Ma e mira është ndame prej vendit. E ata lëzë që ka ndodhë, shumë për njëzve kërë shumë për shemëll një hadith të Muhammed e Selam. Një ajet i cili vjen deshme me dhejbin e vetë. Munohet silët e pësilët ta largoj pëse, se ja turbulon me dhejbin. E dhe zër njëri ju, që i ka besu Allahu dhe pengamberi së sellem, krejti në nështronë për Allahu dhe pengamberi së sellem. As perceptime para prake, as para kushte para prake, as shkolla dhe medhebe para prake, të tërat i nënshrohen Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Andaj dhe zër, bindje që i kemi të caktuara, jemi rrit me to, nuk e rëzojnë një të vërtet, nuk e bojnë atë qka ti e beson matë malë dhe pse ti e beson ata. Jo, apo, atë që i këtë shpesh të njerëzit për shemull, a ky me dhebë ma i mirë, a ky, me që se nuk të shënëm i përplas me dhebët, por nuk trajtohen qështo dhe zër. Qysh nuk trajtohen? Po nuk trajtohet kip se e ka Ebu Hanife dhe kish shafi i, qash njërë i thotë, hoxhe e ma ma i fort. Një pa disa njërës e matin, bile ka njërës me trup e matin. Me qahat me thotë, ku dibe thotë, ti hangë shifar qahat me kaki. Po që mërë një kazanë edhe, argumenti manal. Nuk shkon këtu holla. Abdullah ibn Mesuri ka pas kam të holla. Kam të holla vesh ashtë e mish. Pe nga mesem ka thonë, kush do me lezu Kuranin taze, freskët e ta more pi, Abdullah ibn Mesuri. Deri sa qatë që i holu kanë, sahabët kanë keshë, sahabët, dështat e vetë. Një ditë për ditë për u kanë gjitë, në drunë, kërë kanë bërë sahabët kanë njësë me keshë. Për mësëm ka thonë, po keshë nja, ka thonë, këti, kam të këti, janë matë rana se të hudit. Se nuk shonë kjo ti, ke nu, për shemë, je mushë, je veshë, a kini bërë disa njështë, kërë që, ti mushë më bërë tupanë, a vëzë. Po një gjilpanë, s'ka ku gjanë ta. A njëri nuk du të më bërë tupanë. E, me dhe bëjem, ma i mirë se ki me dhe. Pse? Po pse që jona kjo? Që kushtë ka thonë se jona? Po hajë kërë thoja tjetëri e jona, nuk shonë ashtë të dhe zërë. Andaj Muhammedi, sallallahu alejhi dhe sellem, ka çrënjos çështjen e ku njeriu mendon paraprakisht diçka. Paraprakisht. Andaj u të kujtohet kërë kemi ba, kërë kemi tregu diskutimin e Adi ibn Ebi Hatim me pejgamberin selam. Kërë kemi samë kërë i thonë të, o Adi, ti mdo këtë, e disën fejnë tanë nuk o që shtu, po po tu të shtu dhe kështu. A, Herakli vëzër, kërë dashën e pranu fejen, e banë një test. E dini Herakli, presidenti i Romakve në kohën e Muhamedi s.a.s. Më i madhi i Romakve. Ja qoj letër Muhamedi s.a.s. A i dashti me i në fej, dhe zhërë, parlamento, ka dashti me i në fej. Dhe ka thonë, në fjallët e veta, mu paskan, nga të Muhammedi, s.a.s. ja kisha la kont. A mu që pranë në dhe zërë ti, sot presidenti, presidenti në shtetit matë të madhë në botë, me thonë për një njeri që nga dishën arabikë është atje, ja la i kont. Me gjitha ta ka dështue, ja ka prezentu fejen, atyre murgjeve, priftave që i ka pasë, ka thonë, shka thuni me i të feja këti njerit, se ko ka pengamber? A? Ato kanë fillu me bo zhurën. Ki kure ka po, se s'ka të rënë për me pranu fejen, që ka po? Ka thonë, veç ju testova, a jeni të fort fejnë e juve, ajo? E ato janë qecu pasaj. A ki nuk e ka po, s'për me testu, a janë dhe, ki ka dosh njerë, si të ketë mundësi, në monë, që e ruj edhe fejen edhe pushtetin, mirë, që si ruj të dijat, e lan janë dhe kalon fejen. Andaj ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, këdhe be aduullah, karrejt armike Allah, i ka dasht me mbajt pushtetin. Ka dasht me mbajt pushtetin. Ndaj shumë për njëzë dhe zërë, e shë argumentin të jardhë, edhe e di se qëki argument ja thënë që ta që ta që ta që ta, qëka jam shetë dhe në argumentin. Do pëse, se mu mi prishtë të terena. Kë nuk shkohë dhe zërë më argumentin. Argumenti është kokëfort. Argumenti vjen vendin e vetë, deshtëm na, apo nuk deshtëm. Kjo dhe zërë, e katër da prej pengesave. Pengesa e pesë dhe zërë, cila është ndjekja e tekave, ndjekja e epsheve. Shumë njerëz vëzër uzmadhohet egoja, une, këtë po, uneja, un. Është bo një sondaj, vëzër, në Amerikë, edhe është, e kanë matë sondajin me telefonata. Bo, telefonata që ke registrohë. Në dikun mbi 60-70% të bisedave të njerëzve, dy pal, tre pal, apo që i volin, 70% njëri e përdor une e bona, shkova, ktheva, të të kalzoj une të je. Dhe zër, dominant të njëri, unë të të kalzoj të je. Andaj ka përmen Suleiman al-Khattabi në livën e ti, el-Uzle, se disa njerëz janë të dashuruar në kundërshtim, në mos pajtim. Apo, kini pa disa njerëz e përshimë me thonë, sot koha e mirë ke, thot pak si flatë. Ti thu, sot, elhamdullat, të mon mirë ke flatë, valla në zatë kësën. Ti, a i veç e ka, a i nuk do veç me të kundërshtue. Deri sa thot Suleiman al-Khattabi, ka disa njerëz, ti me dash mi thonë, që li keq a i mendimi që ka po thu ti që është i sakti, që ta tham edhe unë që ata, thot nuk o pashe sakta jo. E ndronë qati për qati, pse? Se a i ka me rak veç a i me metë në skejnë. Kjo dhe shumë i qëdishme. Valoj në bisetë me njerëz i eshe. Ti i thu, ka njerëz i thu, mire kije, se kam bash mirë. Shka kije Allah, shka i të dash. Ego vëzër, banëm të avath në ego. A i do banë sejsh dhe muhe. Thujë mune jam vështije. Subhanallah, shka i të dash. Vëzër, kjo nuk ka normal, vëllohi njeri, që ka të shumë me dash vetën. Thotë Allahu Gjellë Gjellalu. Wa men ju ka shuha nefsi, fe ulaik humul muflihun. Vesh kushiruot ego zvet ka me pshu të zotit. 70% njeri thot une. Iblisi ka obo iblis se tha une. Allah i tha biri sejtë, tha unë si bise, unë nuk i bise sejtë. Edhe zër, i vetëmi që i lejo dhe i ka hije me thonë une, kush është? Rabbul Alemin, Allahu Gjelluar me madhështin e ti. Ena Rabbukum, fa abudun, thëtë Allahu Gjelluar në Kur'an, unë jam zoti juve, adrëm një muve. A ka dhe dikush kështu me përdorë dhe zër? Jo, Muhammed a.s. dhe zër, e u rejnë të une, në ditë për ditë e trokiti dikush në derë të ajë. Edhe i tha Muhammed sa më kush është ndër, a i tha une. E këni pa disa njëve dhe që janë krem loj? Dvjen ti ndër dhe ti i thu kush o, dhe me këtë jam mujtë në vetë, po shumë du të pa allo. Une me dhët jam. E për mësa më tha, ene, une, dhe me këti madhë. Kush jebe, ka zoja jemi, unë jam filani, i biri filanit. Muhammed e sëra vëzër ishte modest. Muhammed e sëra ishte modest. Në luftën e Hudejbjes, i thanë, fshinje bismillahirrahmanirrahim. E shkujti dhe i than shkruje bismikallahumme. Shkruje bismillah me emrin tanë o Allah. Hekë rahmanirrahim. E heki. A ti në fletë marvesit që të shkujt mi Muhammed Rasulillah, nga Muhammedi i dërguar i Allah. Tha fshije i dërguar i Allah. Shkruje Muhammedi birja dëllah. Aliu tha unë nuk e fshi. Muhammedi sënë tha fshije. Shkruje Muhammedi i biri Abdullah. Unë jam i biri Abdullah. Edhe kam e kalzua Allah si jam Resulullah. Dhe jam i dërguar i Allah. Dhe njëri du të më konë modest. Dhe kipër i vëzër e mit njëri. Andaj Muhammedi sënë ka thënë hadith. Adin që kanë zirë imam muslimi. Nga pengamberi alai salatu e selam. Ka thënë alai salatu e selam. Men kene fi kalbi i mithkalu dherratin min kibrin. Fela jetë khilu gjenne. Aj që ka ka sa grimë sa ma e vogël e elbit e drithrave, drithi ma të vogël kibër, sinjënët kibërën e urejnë Allah, kibërën e urejnë Allah gjelluale, se emrin e vetë e ka el, mu të kebë biraj është që e ma vetën me të madhë, zguzonë kërkush me majtë vetën me të madhë, anëve dhe shumë dhe njerëzve e mohojnë të vërtetën dhe kinë se nuk i shojnë argumente për shfarar shio vëzër, se aj thotë shishbe, unë e ka bim e kama vëzër, a di shka ban ky, ky e qelë një luft veç mës me ka përci që ta unë e pas në gabim. Kaq. Vallaj, disa njerëz më thon, unë e pas në gabim, lufta që çon. O dhe shikoj këtë luftë në botë që do bëj tani. Ukrainë, Rusi. Bota çupesh apo nafte, çmimet rritën kështu më radh. Vallaj, më ul pasanikat. Pak e gon më ul. Pak. Mi thon për shembull nuk i du 700 miliard euro, po mjafton me ditore. Apo se është punë vëzër miliarda. Jo, ka met pa uja, i miliarda pare. Pak më ull. Apo, andaj, një marveshje, a keni palës në mbot, një marveshje e vogël që bëhet prej palëve, një marveshje e vogël. Njani veç ka hek pen pak, një 10 vjetë njërës jetën rahati. Pse? Se është ull pak kibri. A ma kibri i madhë, luft. Pak kibër vëzër me ull. A disa shumë përparon njërzimi. Por njerëzit nuk kanë mundësi me luftu egon e vetë. Andaj tha Allahu Gjilala, vetëm ata që ka e luftojnë egon, vetëm ata shpëtojnë të Allahu Subhanehu ve Teala. E gjashta dhe zër, tila dhe zër, e gjashta prej gjërave dhe satë, njerëzit i bajnë, si do mos ateistat, që mos të shojnë të vërtetën Allahu Subhanehu ve Teala dhe të shtiren, kinë se nuk e shojnë faktin Allahu Gjilaluhu, është ajo që ka quë dhe zër, mënyra e ndërtimit e strukturës së argumenteve. Qërë do më dhe zër kjo? Këtë Allah vëzër, se njeri ju nëse ka defekt, ves, qregullim, anomali, në ndërtimin e fakteve dhe argumenteve dhe provave dhe referencave të këtyre provave dhe shkallëve të këtyre fakteve dhe provave dhe mënyra se si këta ndërlidhen njëra me tjetërën dhe si këto fakte zbresin në fushën e jetës, këtë kjo anomali vëzër dhe qregullim e bën njeri ju nëse pa të vërtetën. Domthon, nëse njeriu nuk e di çka argument, si përbohet argumenti, ku buron argumenti, apo si ndërtohet argumenti, si bëhen dy argumente bashkë, si ndahen, si e krijojnë dy argumente një rezultat, si i rëndit njëra me cili argument është më i fortë se tjetri, cili argument është më i fortë se tjetri, apo e tani vëzhgon. Nëse njeriu nuk i din këtë çdo, mënyrën se si argumentohet, ata rajë normale në rezultat kamë gabuar. Për shembull, vëzhgon. Ti e gjenë për shemë plët për njëzë, lezër. Dojnë, thotë, une, Allahun, zotë për shemë ateista, thotë, ne nuk e besojmë Allahun, dërsa ta shojmë. Kjo është khalel, fibina i ledille. Kjo është munges, apo defekt, në ndërtimin argumenteve. Pse, lezër? Sepse ti e kevnu një kusht, i paralizushëm. I paralizushëm. Por shemë, kjo arisi i bjë, lezër. Kjo e si bje. Kjo e bje sikur një njeri për shembull, një njeri për shembull, me than, une nuk e ha mishin, veç nëse ju arrini, veç nëse ju arrini, me nxjerr këtë mish pite kafsha, pa ja mbur shpirtin. Ja, s'ka më të. Keni pa disa njerëz që janë vegetarian? A? Thotë unë s'unë duroj me dërë gjakun. E Allah u gjerë, ka po halal me dërë gjakun e kafshës. Apo edhe format të ndryshme. Kush zohet, një rezultat me një premisë e cila nuk realizohet. Nuk realizohet. E tani, dhe zër, qëfar ndodhë? kur ndodhe ndërtimi i gabuar i argumenteve, edhe argumenti të cilin ti po e kërkon, a nuk ekziston. Por çfarë thot? Le ta zbuloje shkenca një mënyrë, një rrugë ta shohim Zotin edhe më agrina këtë punë. S'ka mundsi, sepse Allah e ka preket me sejtën, nuk umë shifë në këtë dunja. Ti po e vënove këtë kusht, s'ka mundsi, nuk mundesh me pa kur. Sepse formati jot, struktura jote, takati jot, është i pa aftë me e pa Zotin, Gjellë Gjellalu. është pa aftë me pa Zotin. Apo, për shembull, na me e kushzu, për shembull, lëvizin e trupave qëllor dhe besimin to, dhe sa ato ekzistojnë, vetëm nëse na i prekim ato, për shumë e prekë. Ja, djeli, për shumë, ende nuk prekër. E ki rezët. Rezët argumentojnë për djeli. Edhe Hana, Hana argumenton se ekziston Hana, me qëfar, me gjurëmët e veta. E ta në vëzër, nëse ne i kushzojmë gjërat, mojme, nëse ne i kushzojmë gjërat, me kushtet të cilat, njën të paralizushme, e prishin këtë ndërtimin argumentit, atër e shfarë, bëzër, atër nuk realizohet rezultati. Adhe dhe Allahu të barë kjo e tërë në surën e lëbakara. Wa idh kultum ja Musa lën nukmin e leke hatta nërë Allah e gjahra. Fa e khadet humu sajqa. Thetë Allahu Gjellë Gjellalu, kur i that ju Musait, o Musa, na nuk të besojna pa e pa Allah. Fa e khadet humu sajqa. Ju kapi rrufeja. E mirë dhe zërë, pse nuk i tha Allahu ka dale, ju shkejnë të lip, do rime në pa, kjo ishte epshën dhe zërë. A ne mone dhe zër Shqie Khulislamu të imije dhe mënkaj me gjëzija janë të veçanë në këtë mesele. Shumica dhe zër e dyshimeve edhe e atyre gjërët sa të pengojnë me e pa realitetin dhe hakon dhe të vërtetën nuk kanë të bajnë me argumente dhe të pamurit argumenteve, po kanë të bajnë me ata që ka thotë Allahu Gjellio në Kur'an, ha? El fisku u el fusuku, prishja dhe egoja, ha? Wa ulaika humul fasiqun. Allahu shpesh në Kur'an, e dëgjoni ju në Kur'an? Kush e mëmen në Kur'an? Fa ulaika humul fasiqun. Këta janë njerëz të prisht. Pse thot i prisht? Se keti ka pa më. S'ka sa të shofe më. S'do me besu prap. A në vëzër, prej pengesave e gjashtë asila vëzër, mënyra e ndërtimit të argumenteve. A në e thot, Ibn al-Waziri, el-Yamani, Ojë prej gjallarëve të mdhejtë të muslimanëve, thotë të usi u dairat il esile, ju eddi il khaudi fil ihtijaji alat dhururijati bëdh dhanijat. Thotë kër njeri ju e zgjeron rrethin e pyjtjeve dhe dyshimeve. Thotë këtë zgjerimi madhi i dyshimeve do të qonë qëfar në argumentim që të rgjon gjërat e parzushme me supozime. Për shembull, nëse një njëri vëzër të kishtonë, a ki argument se një dhe një bojnë dy? Do të ishte shumë e fështirë për ti. E dhe më dhe zepse? Sepse për një dhe një bojnë dy, nuk ka argumente, është natyrë e njerit, me të se në është krijuar, është e pashmangë që i këtë informatë për njerit. Po bane dyshove që tu, atar ki menis mo ke strukturën e të mënduarit me e prish. A në dhe zërë, prej pengesa, se ti kam përmenë djetarët, e gjashta me radhë dhe do t'i përmenim me lejnë Allahu të bare kjo vëtala do shta deri në 20 pengesa që argumentojnë se njëri ju i shef argumentet, ideja to janë të qarta, janë të bolshme. Mirë po, njëri ju nuk donë përshka këtyre pengesave që ta shef Allahu dhe ti shef argumentet e tina. E lusme Allahu në gjilëva që Zotë janë të bare kjo vëtala ti hapë zemra tona për ta pa Allahu subhane vëtala dhe argumentet e tina. E lusme Allahu në gjilëva që Zotë janë të bare kjo vëtala ti hapë zemra tona për iman. E lusme Allahu në të bare kjo vëtala që Zotë janë gjilëva që Zotë kudi që kemi qëlluar, Allahu të nash pëblen. Kudi që kemi kabuar, ka qenë prej me dhe për shetanit. E lusë për Allahun që Allahu të nafal. E lusë për Allahun gjellë gjellë që Zotë janë të bare kjo e tala. Ti ndryqon me indjet tona me Kur'an. Ti ndryqon me indjet tona me sonetin e Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. E lusë për Allahun subhanahu wa ta'ala që Zotë janë gjellë gjellë u të namunson me jetu me islam, me u zhvillu me islam dhe me adërzu shpirtin Allahut me iman. E kulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.